Zapraszam na serwis programu Trzeciego Polskiego Radia. Próba zamachu terrorystycznego we Francji. Sprawca nie żyje. Szef MSZ-u zapowiada, że Unia nie może stać się zakładnikiem Brexitu. NASA odkrywa nowe planety. Wśród nich 10 jest podobnych do Ziemi. Do próby zamachu terrorystycznego doszło w Paryżu na Polach Elizejskich. Celem byli francuscy żandarmi. Ostatecznie żaden z nich, ani żaden z przechodniów nie został ranny. Napastnik zginął na miejscu. Zamachowiec działał w pojedynkę. Samochodem osobowym uderzył w stojącą w połowie pól elizejskich furgonetkę wypełnioną żandarmami. Jego pojazd stanął w płomieniach. Sprawcę wyciągnęli z kabiny policjanci. Już nie żył. Po ugaszeniu pożaru przez strażaków do akcji ruszyli saperzy, sprawdzając, czy w samochodzie nie ma bomby. Znaleziono znaczne ilości materiałów wybuchowych, butle z gazem i sporo sztuk broni palnej, w tym kałasznikowa. Minister spraw wewnętrznych Gérard Collomb zapowiada podjęcie kolejnych kroków. Po raz kolejny celem ataku we Francji były siły porządkowe. Na Champs-Élysées miała miejsce próba ataku terrorystycznego. W trosce o bezpieczeństwo obywateli w związku z sytuacją panującą we Francji wystąpię na Radzie Ministrów o przedłużenie stanu wyjątkowego. Sprawcą próby zamachu był 33-letni Francuz zajmujący się handlem złotem z Turcją oraz negocjacjami handlowymi. Najnowsze informacje z Francji przekazywał Marek Brzeziński. Zatrzymany mężczyzna nie był karany, ale był notowany w kartotekach kontrwywiadu francuskiego. O sankcjach wobec Rosji i partnerstwie wschodnim, ale także i Brexicie rozmawiali w Luksemburgu szefowie dyplomacji krajów Unii Europejskiej. Po 10-godzinnym spotkaniu szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski podkreślił, że ministrowie doszli do wniosku, że Unia nie może stać się zakładnikiem Brexitu. Za rozmowę odpowiedzialny jest specjalny przedstawiciel Brukseli, a na dodatek na razie nie wiadomo, jaką formę wyjścia ze wspólnoty preferuje Londyn. Jak do tej pory nie widać jakiejś koncepcji, w którą stronę Brytania chciałaby zmierzać. Czy jednak chciałaby doprowadzić do jakiegoś porozumienia z Unią Europejską i mieć dostęp do wspólnego rynku? My jesteśmy gotowi utrzymać współpracę z Brytyjczykami jak najbardziej. A dzisiaj Bruksela i Londyn przystąpiły formalnie do negocjacji w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Delegacja brytyjska z ministrem do spraw Brexitu Davidem Davisem po raz pierwszy zasiadła do stołu negocjacyjnego z głównym unijnym negocjatorem. Planowanie budowy szybkiej kolei miejskiej w Krakowie nabiera tempa. Władze miasta chcą wykorzystać remont głównej trasy kolejowej, żeby zbudować zalążek takiej linii. Kolejarze mają już odpowiedni tabor, brakuje tylko przystanków. Na ostatniej sesji radni stolicy Małopolski przyjęli odpowiednią uchwałę dającą zielone światło dla realizacji projektu. To jest rzecz ważna dla mieszkańców Grzegórzek i Prądnika Czerwonego. Dominik Jaśkowiec, radny miasta Krakowa. Aby również te dwie dzielnice zostały objęte w przyszłości koleją aglomeracyjną. Przystanek Warszawa Zachodnia. Kolejne miasta idą za tym pomysłem. Jakub Madrias z redakcji portalu Rynek Kolejowy. O kolei miejskiej myśli Poznań. Bardzo silnie ten plan jest też rysowany w Szczecinie, gdzie nawet kilkadziesiąt przystanków może taką kolej aglomeracyjną objąć. Budowane są przystanki w obrębie Wrocławia. Mirosław Siemieniec z Polskich Linii Kolejowych. Również Jelenia Góra zaplanowała dodatkowe przystanki w ramach swojej kolei aglomeracyjnej. Wyzwaniem dla władz lokalnych będzie takie przygotowanie terenów obok linii kolejowych, żeby pasażerowie mogli dojechać samochodami, zostawić samochody, wejść na przystanek, przesiąść się do tego, co możemy określać naziemnym metrem. Aglomeracyjna, czyli ta miejska, różni się choćby od berlińskiego czy monachijskiego S-Bahn. Tam pociągi mają swoją niezależną sieć torów, a u nas pociągi jeżdżą po istniejących szlakach kolejowych. Ponad 200 nowych planet zaobserwowali naukowcy z NASA. Nawet 10 z nich może być podobnych do Ziemi. Rafał Motriuk wczytał się w te doniesienia z USA. Te planety to tak zwani kandydaci. Teraz ich istnienie trzeba będzie potwierdzić. Obecnie znanych jest ponad 4000 takich kandydatów. Połowa z nich istnieje na pewno. Spośród tych zaobserwowanych ostatnio 10 planet jest w tak zwanej strefie zamieszkiwalnej, czyli panują na nich warunki sprzyjające istnieniu ciekłej wody. Ciekła woda jest niezbędnym warunkiem do życia. Jednocześnie są one skaliste. To kolejne podobieństwo do Ziemi. Susan Thompson z NASA podkreśla tymczasem, że to ostatnie dane z teleskopu Keplera, który wysłano w kosmos właśnie w celu poszukiwania planet. To jakby koniec pewnej epoki, ale moim zdaniem to także początek następnej. Thompson dodaje, że teraz trzeba będzie zanalizować wszystkie dane i oszacować, ile w naszej galaktyce może być planet podobnych do naszej. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

o tej piosence rozmawialiśmy z Gregiem Dulim w poprzedniej godzinie Aksamitu, o tym jak urosła i wydobyła swoje piękno podczas trasy koncertowej, co doskonale pamiętam. Duli, kiedy rozmawialiśmy przy okazji premiery poprzedniej płyty UX, albumu Dirt the Beast, wskazał właśnie tę piosenkę jako swoją ulubioną z wtedy nowej płyty, a ja złapałam się za głowę, ponieważ była to najmniej lubiana przeze mnie piosenka na tym albumie. I rzeczywiście, ona dojrzała we mnie razem z każdym kolejnym koncertem The Afghan Weeks, na którym ją widziałam, słyszałam i dziś jest także moim ulubionym nagraniem z poprzedniej płyty Afghan Weeks. Ale dziś w Aksamicie Greg Dooley i In Spades, najnowszy album zespołu w roli głównej, i do rozmowy wracamy już za kilka minut, ale wcześniej taki dzisiaj dzień w Aksamicie. Wracamy do Katowic. Where is my love? Niespełna 3 minuty. Niezapomniane. Z niezapomnianej płyty. The Greatest. Cat Power. Kiedy wydała ten album, kilka miesięcy później zobaczyłam ją pierwszy raz na żywo. I chociaż było to ponad 10 lat temu, pamiętam ten koncert, jakbym wyszła z niego wczoraj. A może inaczej, pamiętam siebie po tym koncercie. Ja wyszłam zupełnie wstrząśnięta, podzielona na części tak drobne, że nawet nie sposób było je wszystkie pozbierać, więc pewnie coś zostawiłam parę tysięcy kilometrów od domu. Pamiętam, że powiedziałam wtedy do znajomych, do przyjaciół, nie mówcie nic do mnie, zostawcie mnie w spokoju. I rzeczywiście dochodziłam do siebie dobrych kilka godzin. Ona nie była wtedy w najlepszym emocjonalnym stanie i nawet tego nie ukrywała. I ja właściwie cały koncert spędziłam w jakimś dziwnym podminowaniu, bo nie była to ekscytacja, co za chwilę się zdarzy i czy będzie to coś bardzo złego. Nic się nie zgadzało. Żadna wersja piosenki nie miała nic wspólnego z pewnym rytmem i porządkiem, jaki znałam z wersji studyjnych. Nie wiedziałam, czy ona za chwilę z tej sceny zejdzie, czy nie wiem, wymyśli jakiś przedziwny repertuar, którego zupełnie się nie spodziewałam, a może po prostu nie wiem, stanie na głowie na przykład. I cały koncert spędziłam w pewnym sensie na baczność, ale zarazem obserwując jej wszystkie huragany emocjonalne, przeszły przeze mnie wszystkie moje własne. I był to naprawdę koncert niezwykły i emocje wzbudził, jakich myślałam, muzyka na żywo jednak nawet wśród fana wielkiego muzyki wzbudzić nie potrafi, jest na to za słaba. A jednak dokopała się gdzieś głęboko we mnie. A mówię o tym wszystkim dlatego, żeby zachęcić was, by spotkać się z Cat Power na żywo. Jest jedną z gwiazd festiwalu Tauron Nowa Muzyka, który od 6 lipca w Katowicach i na który mam dla was zaproszenia. Podwójne na cały festiwal proszę pisać aksamit@polskieradio.pl. aksamit@polskieradio.pl. Przypominam, rozdajemy zaproszenia na festiwal Tauron Nowa Muzyka w Katowicach. No i przy okazji powiem, że jesteśmy także i Aksamit i ja na Facebooku. No ale teraz już w roli głównej Greg Dooley, zespół Afghan Weeks. Słuchaliśmy Light as a Feather, piosenki z najnowszej płyty zespołu, albumu In Spades. Mówię do Dooley'ego. Ta właśnie piosenka przypomniała mi najlżejszą w dyskografii Afghan Weeks, najbardziej przebojową płytę zespołu, a jednocześnie tę chyba najbardziej niedocenioną, czyli album 1965. 1965 was really... It's, 1965 jest rzeczywiście naszą najbardziej rozrywkową płytą. Najmniej tu emocji ciężkiego kalibru. Za to tę płytę uwielbiam, bo wiem, że mam tendencję do zapadania w mrok. Light as a Feather przyszła do mnie bardzo szybko. Jest krótka, to dobry funk do zabawy. Trochę z tobą poflirtuję, a potem sobie pójdzie. Like some great guys. Yeah, exactly. There you go. You know, it's granie go sprawia mi ogromną przyjemność. To moje podejście do napisania piosenki w stylu Bee Gees. A nie boli cię, że ta najbardziej przebojowa płyta w twojej dyskografii, album 1965, po prostu przepadła? Może wtedy to było tak dawno. Sinead O'Connor nagrała płytę I Don't Want What I Haven't Got. Nie chcę tego, czego nie mam. I to jest jedno z najpiękniejszych zdań, jakie kiedykolwiek słyszałem. Bycie gorzkim, złym, bo coś nie poszło po twojej myśli, to jak zaproszenie trucizny do swojego świata. Trucizny, która zabija. Piszę piosenki, by wyrazić siebie, by poradzić sobie z pewnymi sprawami, bo sprawia mi to przyjemność. I nawet jeśli spodoba się to tylko jednej osobie, to już jest nagroda. Powtarzałem to milion razy. Nawet gdybym nie jeździł na trasy koncertowe, nie nagrywał płyt, wciąż siedziałbym na werandzie z gitarą i rozmyślał, śmiał się, pocieszał muzyką. To jest dla mnie jak oddychanie. Tak czy inaczej, wydaje się, że ostatni śmiech należy jednak do ciebie, bo płyty Afghan Weeks świetnie zniosły próbę czasu i dziś często są oceniane, recenzowane dużo wyżej niż wtedy, kiedy się ukazywały. I świetnie. Ponadczasowa muzyka to moja ulubiona. Houses of the Holy wciąż mnie zachwyca. It blows my mind, you know, I still connect to it. Or podobnie mam ze Sketches of Spain, czy pierwszymi płytami Elvisa. Czas nie ma znaczenia, liczą się tylko emocje. Nowe nie oznacza lepsze, oznacza po prostu nowe. I w dniu, gdy coś wypuszczasz w świat, przestaje to być nowe. Przecież następnego dnia wyjdą kolejne albumy, młodsze od twojego. Trzeba robić swoje. Town Again z tej wydanej 19 lat temu najlżejszej płyty w jego dyskografii. Jego, czyli Grega Dulliego, naszego gościa, płyty 1965. Ale my już wracamy do teraźniejszości, do świeżo wydanej płyty Afghan Weeks, do albumu In Spades. Powiedziałeś, że to jest płyta, nad którą zawisło jakieś widmo nieszczęść, tragedii, śmierci, choroby i że tego wszystkiego, kiedy pracowaliście nad tymi piosenkami, było już wręcz nieprzyzwoicie dużo. Well, a lot of, first of all, my grandmother died, my friend Joe died, my friend Teresa. Rzeczywiście, zmarła moja babcia, a także moi przyjaciele, Joe i Teresa. To były odejścia osób mi bliskich. Ale pożegnaliśmy też wielu wybitnych artystów. Odszedł Bowie, Prince, Cohen i wielu, wielu innych. Do tego kampania prezydencka. Wszystko, co zdarzyło się później. Było jakby ciemniej i ciemniej. I na koniec nasz gitarzysta Dave Rosser dowiaduje się, że ma raka. Jednak pomimo tego wszystkiego są też piękne momenty. Jest światło na In Spades. Tak jest na przykład Light as a Feather. W Copernicus na finał pojawia się piękno i nadzieja. Toy Automatic, chociaż inspirowane tragicznymi zdarzeniami, jest formą zamknięcia. Żegnam się z osobą, z którą nie mogłem pożegnać się osobiście. To słodko-gorzki utwór, w którym jednak słychać pewien triumf. Kilka lat temu nagrałem swoją wersję utworu Jose Gonzalesa Down the Line i tam padają takie słowa. Nie daj się pożreć ciemności. I mam je w głowie cały czas. To jak mantra, piękna rada. Ciemność będzie zawsze. Możesz się jej poddać, ale możesz też trzymać ją na dystans. Biec tak szybko, by nie zdążyła cię złapać. Ale w temacie ciemności nie jesteś wcale taki święty, bo miałeś momenty w życiu i zawodowym, i prywatnym, kiedy nie chciałeś przed nią uciekać. Lubię się zanurzać, żyć w ciemności. Gdybym miał kontrolę nad wszystkim, nie byłoby krzywd, które wyrządzamy sobie codziennie. Nawzajem. Staram się przeżyć dzień bez złych wiadomości i zdaje się to być niemożliwe. Ludzie wyrządzają sobie straszne rzeczy. Funkcjonowanie wśród tego staje się coraz trudniejsze. Boimy się podróżować. Znam takie historie. Nasz pierwszy koncert po Nowym Jorku był planowany w Manchesterze. Mówili nam, nie jedźcie tam. Oczywiście pojechaliśmy. Wiesz, jak to jest. Lepiej umrzeć na stojąco, niż żyć na kolanach. I powiedziałam Dulliemu o moim olśnieniu życiowym w czasach, w jakich żyjemy, tak dynamicznych, pełnych właśnie tych złych wiadomości każdego dnia, że miałam takie zejście do londyńskiego metra w piątek po południu, w godzinach tego największego, szalonego szczytu, to jedna z najbardziej obleganych stacji metra, tego jakże klaustrofobicznego, niskiego, starego metra. I pomyślałam sobie, że jeśli tam coś się zdarzy, to ja nie mam żadnych szans. I miałam taki moment, kiedy pomyślałam, okej, to może jednak nie zejdę. I przez to, że jednak tam weszłam, zawarłam jakiś pakt sama z sobą, że już nigdy niczego w temacie tych właśnie wszystkich strasznych wiadomości i tego, w jakim strachu możemy żyć, jeśli dokonamy takiego wyboru, to że właśnie ja w tym momencie tego wyboru też dokonuję. I Duli także odwdzięczył mi się anegdotą. Who knows? I'll tell you something. 2 years ago, I was riding my bike. Opowiem ci coś. 2 lata temu w Nowym Orleanie jechałem na rowerze. Zderzyłem się z ciężarówką. Widziałem, jak nadjeżdża. Cały świat zwolnił przed moimi oczami. Po prostu wiedziałem, że będzie kolizja. I rzeczywiście zdarzyła się. Miałem pełną świadomość zderzenia. Wszystko działo się jakby na zwolnionych obrotach. Po zderzeniu uniosłem się w powietrze. Nie miałem na głowie kasku. Nagle wszystko odzyskało dynamiczny rytm i bum, upadłem na ziemię. Na szczęście nie uderzyłem się w głowę. Leżałem na betonie. Wokół mnie ludzie, wrzaski, szaleństwo. Nikt mnie nie dotykał, bo nie ma żartów z takim wypadkiem. Po czym po prostu zwyczajnie wstałem. Oczywiście miałem obrażenia, ale nic mi się nie stało. I tak, teraz już zawsze jeżdżę w kasku. Ten moment uświadomił mi, że nie wiesz, co ci się przydarzy. Nie potrącił mnie terrorysta, tylko zwyczajny koleś, który jechał do pracy. Trzeba po prostu żyć i robić swoje. Wspomniałeś wcześniej Prince'a. Wiem, że to chyba najbliższy ci artysta, którego widziałeś na scenie kilkanaście razy. Który koncert Prince'a wspominasz najlepiej? Ten pierwszy. To było na słynnej trasie 1999 z Vanity Six i The Time. Ten koncert zmienił moje życie. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie doświadczyłem. Znałem oczywiście jego muzykę, ale nie wszystko. Umknęło mi sporo starych rzeczy, które nadrobiłem. Później było Purple Rain i mogę sobie tylko wyobrażać, jak wyglądało szaleństwo w czasach Beatlesów czy Stonesów. To wielka płyta, która mnie zmieniła. Był wspaniały we wszystkim. We wszystkim, co robił. Świetnie śpiewał, świetnie grał. Pisał świetne piosenki, był znakomitym producentem. I do tego, jak tańczył, potrafił wszystko. Nie ma drugiego takiego jak on. Kocham Michaela Jacksona, ale nie napisałby takich piosenek i nie był multiinstrumentalistą. Prince był naprawdę nadzwyczajny. Numer jeden na mojej liście. That I have ever seen in my life, like the most the person that like I love. Kocham ich wielu, ale ten jeden facet ma naprawdę szczególne miejsce na samym szczycie. Full of horses, Trojans of abuse. should have closed my eyes when you drove me to the place where your horses run free. Cause I felt a little ill when I saw all the pictures of the jockeys that were there before me. Believe it or not, I started to worry. I wondered if I had enough class. But it was Saturday night. Szczytu listy ulubieńców Grega Dulliego, Prince. A nawiązując do koncertu Prince'a, który zmienił jego życie, o czym mówił wcześniej, powiedziałam mu, koncertem, który zmienił moje życie, był pierwszy koncert Stonesów, jaki widziałam. I mamy też i wątek The Rolling Stones w twojej biografii, bo czy prawdą jest, że pierwszą płytą, jaką kupiłeś, było ich słynne Sticky Fingers? Yeah. Yeah, I actually was given to me. Tak, chociaż właściwie dostałem ją w prezencie od mamy mojego przyjaciela, Drew. Uwielbiałem tę płytę, ten suwak na okładce, tę muzykę, która rozwaliła wtedy cały mój świat. Oczywiście zrobili to nie tylko Stonesi, wciąż ktoś to robi, bo muzyki słucham cały czas. Słucham radia, słucham twojej stacji. Tak, słucham Trójki, ale mogę też zarekomendować inne stacje. So KEXP in Seattle, Radio 6 I will occasionally put on. Muzyka otacza mnie cały czas. Rozpoznaję muzykę aplikacjami, tworzę swoje playlisty. Na tę trasę przygotowałem 5-godzinną. Słuchacie tego przed koncertami. And I know that Steve, the sound man, like changes it up every night. It's an endlessly cool. Przygotowanie takiego zestawu nie różni się niczym od mixtape'ów, które robiłem jako nastolatek. Ale oczywiście wciąż zdarza mi się zatracić w czyjejś muzyce. Uwielbiam zanurzyć się w jakiejś płycie. Co nowego mnie porwało? Epka Rolling Blackouts Coastal Fever. Tak, są w Sub Pop i chyba od czasów Steel Corners kilka lat temu nic mnie tak w tej wytwórni nie zachwyciło. To 5 świetnych piosenek, z których 3 to arcydzieła. Naprawdę wspaniałe. Masterpiece level songs. So like just phenomenal songs. Tak, to był dźwięk, który wymagał największego montażu, ponieważ trzeba było wyciąć całe moje zdumienie i zachwyt, że Greg Dulli, jak słyszeliście, słucha programu Trzeciego Polskiego Radia. I już ostatnie pytanie naszego wywiadu, bo nie mogłam nie zapytać o polski wątek na nowej płycie Afghan Weeks. Dlaczego jedna z piosenek na tym właśnie nowym albumie nosi tytuł Kopernik? Copernicus is an inside joke between me and Patrick Keeler. Copernicus zainspirował żart, który dzielimy z Patrickiem Keelerem. Piosenka potrzebowała tytułu i Kopernik był wyłącznie roboczy, ale gdy przyszło do ostatecznych decyzji, pomyślałem, że wcale nie chcę tego zmieniać. Pytają nas, czy to o Koperniku, ale nie. Wielki człowiek, ale nie zainspirował tej piosenki. Musisz pogadać z Patrykiem, może wyjawi ci naszą tajemnicę. To po prostu głupi żart między kumplami. Ale to też niezłe słowo. Cztery sylaby. Dobrze brzmi. Pogadam z Patrykiem, obiecuję. Aksamit, Greg Dulli, dziękujemy. Do usłyszenia. Stop the bleeding. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają Szmuel Agnon, Eido i Einam. Opowiadania z tomu Przypowieść o Skrybie przełożył Piotr Paziński, czyta Paweł Passini, muzyka Paweł Passini oraz gościnnie Michał Zygmunt i Nina Nu. Fragment ostatni, 17. Dalej poszliśmy razem, ja, Amrami i Edna. Dotarliśmy do szpitala, gdzie przywieziono ciała Gemuli i Ginata. Szpital był zamknięty. Przy bramie siedział strażnik i patrząc na przechodzących wyobrażał sobie, jak będą go prosić, żeby ich wpuścił do środka, a on im odmówi. Ale tym razem szczęście z niego zakpiło. Nikt nie chciał wejść do szpitala. Wszyscy, którzy się tu zjawili, szli w stronę otwartego dziedzińca, gdzie znajdowała się kostnica. Przy dziedzińcu była również pralnia, gdzie pierze się ubrania i pościel należące do chorych. Chociaż mała i wąska, służy żywym i umarłym. Chronią się w niej ci, którzy przyszli odprowadzić tych drugich. Tuż obok na połamanej ławce siedzieli trzej wynajęci żałobnicy. Czwarty stał za nimi i skręcał papierosa. Spostrzegł mnie i Amramiego i podszedł, żeby opowiedzieć, jak to przez całą noc towarzyszył zmarłym i odmawiał psalmy. Pytał, kto mu zapłaci. Ponieważ uznał mnie za uczciwego człowieka, zwrócił się z tym właśnie do mnie. Potem przyszła rodzina w żałobie. Zajęli miejsca na ławeczce naprzeciw. Jedna z kobiet wstała i zaczęła chodzić w tej z powrotem i drżącym głosem śpiewać żałobne pieśni. Jej wiotka postać kiwała się w rytm melodii. Była bardzo smutna i smutny był jej głos. Nic nie mogłem zrozumieć z tego, co mówiła, ale głos, sposób, w jaki się poruszała i wyraz jej twarzy wyciskały łzy z każdego, kto ją obserwował. W pewnej chwili wyciągnęła z zanadrza wizerunek młodego człowieka i zaczęła się w niego wpatrywać i śpiewać pieśni sławiące jego wdzięk i urodę i wszystkie lata, które mógłby przeżyć, gdyby nie uprzedził go anioł śmierci. Żałobnicy odpowiadali jej płaczem. Ktokolwiek ich słyszał, płakał razem z nimi. Tak musiała płakać Gemula, kiedy żegnała i opłakiwała ojca. Siedziałem między żałobnikami, kiedy spostrzegłem Gamza. Akurat wychodził z kostnicy. Zagubienie, które nie odstępowało go na krok przez wszystkie dni życia, teraz na chwilę się ulotniło. Jego miejsce zajęli dwaj nowi towarzysze. Smutek i niedowierzanie. Podszedłem i stanąłem obok. Potarł palcem ślepe oko, wyciągnął chustkę i otarł palec, po czym wyszeptał: To on! To jest właśnie ten jerozolimski uczony, któremu sprzedałem talizmany. Podszedł do nas jeden z pracowników kostnicy. Popatrzył to na mnie, to na Gamza, jak kupiec, który ma przed sobą dwóch klientów i zastanawia się, kogo obsłużyć w pierwszej kolejności. Ale ponieważ nie mógł się zdecydować, który z nas jest ważniejszy, poprosił o papierosa. Gamzo pogrzebał w kieszeniach, wyciągnął bibułki i tytoń. Tymczasem wyprowadzono Mary z ciałem Ginata. Gamzo dotknął palcem martwego oka i powiedział spokojnie: to Ginatowi sprzedałem talizmany. Przystąpili grabarze i zabrali Mary. Poszło za nimi kilka osób, może pół minianu. Ja, oraz trzech czy czterech mężczyzn, którzy mieli okazję znać zmarłego i teraz zebrali się spełnić obowiązek i odprowadzić go do grobu. Zjawił się też jeden biedak z blaszaną skarbonką. Uderzał w nią i krzyczał: jałmużna chroni od śmierci. Co chwila zerkał za siebie, by upewnić się, czy z kostnicy nie wyprowadzają kolejnego nieboszczyka, żeby przypadkiem nie ominął go jakiś datek. Wracając z Góry Oliwnej z pogrzebu Ginata, dołączyłem do konduktu pogrzebowego Gemuli. Gdy wracałem stamtąd po raz drugi, na ulicy zatrzymał się samochód. W środku siedzieli Greifenbachowie. Jadą do domu. Greifenbach dostrzegł mnie i krzyknął: cóż za miłe spotkanie, cóż za miłe spotkanie. Jak się miewa nasz dom? Stoi nadal? Stoi nadal, odpowiedziałem. I nikt się nie włamał? Spytała pani Greifenbach. Nie, nikt się nie włamał. A Ginata pan poznał? Tak, poznałem go. Niech pan wsiada i jedzie z nami, krzyknęli oboje. Dobrze, chętnie pojadę. W tym momencie przyszedł policjant i upomniał nas, że zatrzymujemy ruch. Szofer Greifenbachów zapalił motor i odjechali beze mnie. Kilka dni później odwiedziłem Greifenbachów, żeby oddać im klucz. Tego samego dnia zjawili się u nich przedstawiciele władz, by dokonać oględzin w pokoju doktora Ginata. Prócz rzeczy codziennego użytku znaleźli dwie puszki wypełnione popiołem ze spalonych papierów. Wydaje się, że były to jego rękopisy. Kiedy Ginat je spalił? Tej nocy, kiedy zjawił się Gamzo i odebrał mu Gemulę, czy tej nocy, gdy Ginat wyszedł ją ratować i zginęli razem? Dlaczego Ginat zniszczył własne dzieło i w jednej chwili spalił to, nad czym trudził się długie lata? Jak to zwykle bywa, ludzie udzielają prostych odpowiedzi. Mówią: chodzi o depresję. Coś go dręczyło, jakieś wątpliwości i zachorował. Ale jakie wątpliwości, czemu wywołały depresję, nie potrafią orzec. Pytanie zostaje bez odpowiedzi. A może tej sprawy nie sposób ogarnąć rozumem? Chodzi przecież o uczonego, który zajmował się mądrością i poezją. Żadne komentarze ani dociekania tego nie zmienią. Nie są niczym więcej niż tylko sposobem pomnażania słów i mądrzenia się na temat rzeczy, dla których nie ma wyjaśnienia i które nie przynoszą pociechy. Nawet jeżeli powiemy: jest w tym ręka opatrzności, to czy uda nam się dotrzeć do końca łańcucha przyczyn i odkryć rozwiązanie? I czy taka wiedza uśmierzy nasz gniew? Jeszcze jedną rzecz znaleziono w pokoju Ginata. Jego ostatnią wolę. Odbierał wydawcom prawa do swoich książek i zakazywał wznawiania słownika 99 słów języka Eido i podręcznika gramatyki oraz ułożonego przez siebie zbioru hymnów einamskich. Jak to zazwyczaj bywa, nie wypełniono woli zmarłego. Przeciwnie, jego książki wciąż się drukuje, a świat zaczyna poznawać ich zawartość, zwłaszcza cudowne piękno hymnów einamskich. Póki mędrzec żyje, ci, którzy chcą, widzą jego mądrość, a ci, którzy nie chcą, nie widzą. Ale kiedy umiera, jego dusza przydaje blasku książkom, które napisał. Kto nie jest ślepcem i umie patrzeć, na pewno dostrzeże to światło. Opowiadanie Szmuela Agnona czytał Paweł Passini. Dziękujemy. Barbara Marcinik oraz Renata Szewczak, Mateusz Patyk i Michał Margański. Do usłyszenia o tej porze latem.